Promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I już minęła godzina 14. Agnieszka Obszańska, dzień dobry, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Czarne skrzynki pod lupą, przesłuchiwani świadkowie, śledczy i eksperci badają przyczyny katastrofy samolotu F-16. Nie będzie 25 milionów złotych od Skarbu Państwa dla klientów Amber Gold. Sąd apelacyjny oddalił pozew grupowy. Wisła wysycha, poziom wody spadł do 6 cm i na tym nie koniec. Właśnie teraz w Radomiu powinna zaczynać się konferencja prokuratury w związku z katastrofą F-16. Samolot rozbił się podczas prób przed pokazami lotniczymi. Zginął major Maciej Slap-Krakowian. Prokuratorzy i Komisja Badania Wypadków Lotniczych analizują czarne skrzynki i przesłuchują świadków. Grzegorz Brychczyński ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji zaznacza, że zbadane będą też warunki atmosferyczne, które mogły mieć wpływ na zdarzenie. Parametry związane z wilgotnością, z ciśnieniem, które pozwolą nam określić, jaka była gęstość atmosfery. Zdaniem eksperta, pilot chciał w ostatniej chwili ratować samolot. No ale niestety prawa grawitacji, aerodynamiki i gęstość powietrza, w związku z tym siła nośna, to wszystko nie zadziałało. Ekspert do spraw wojskowych i lotniczych Juliusz Sabak dodaje, że analizowane będą zapisy z czarnych skrzynek. Każdy samolot, zwłaszcza wojskowy, posiada więcej niż jeden rejestrator. To jest pendrive, to już nie jest nagranie i dane nagrane na taśmę. Eksperci pytani o inne wypadki z ostatnich lat przypominają, że każdy należy traktować jak osobne zdarzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Sąd apelacyjny oddalił pozew grupowy blisko 200 klientów Amber Gold. 3 lata temu sąd pierwszej instancji zasądził byłym klientom firmy 25 milionów złotych od państwa za zbyt opieszałe działania śledcze wobec spółki. Odwołanie złożyła reprezentująca Skarb Państwa Prokuratoria Generalna, która chciała uchylenia wyroku. I tak dziś się stało. Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty. Dotyczą pobicia i kierowania gruźb wobec byłego ministra zdrowia. Dodatkowo prokurator po analizie materiału dowodowego przyjął, że sprawcy podejrzani działali z powodu przynależności politycznej Adama Niedzielskiego. Pokrzywdzony nie był tutaj przypadkową ofiarą. Podejrzani wiedzieli, z kim mają do czynienia, upewnili się, że jest to Adam Niedzielski. Powiedziała rzeczniczka prokuratury w Siedlcach Krystyna Gołąbek, a prokurator okręgowy Krzysztof Czyżewski dodał, że do sądu zostaną skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie sprawców. Nie ma żadnego przyzwolenia, nie ma żadnej tolerancji dla tego typu zachowań. One będą przez prokuraturę ścigane i traktowane z całą surowością procedury i uregulowań prawnokarnych. Mężczyźni zaatakowali Adama Niedzielskiego w środę przed restauracją w centrum Siedlec. Poszkodowany trafił do szpitala, a po kilku godzinach z niego wyszedł. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, nie pamiętali przebiegu zajścia, bo byli pijani. Alarmująco niski poziom wody w Wiśle na stacji pomiarowej w Warszawie wynosi 6 cm i będzie się jeszcze obniżał, powiedziała nam hydrolog Emilia Szewczak z IMGW. Za 2 dni spodziewamy się 4, a potem nawet 2 cm, a potem już zejdziemy ze stanem wody poniżej rzędnej zera wodowskazu. Jest to taki umowny stan, do którego odnosimy właśnie wysokość stanu wody na Wiśle. Nie jest on równoznaczny z głębokością. Proszę tego nie mylić, bo głębokość w różnym miejscu w korycie Wisły jest naprawdę różna, a my do opracowań musimy mieć poziom odniesienia. Woda będzie dalej płynąć w korycie. Ludzie obserwujący sytuację na bulwarach wiślanych w Warszawie przyznają, że to dla nich niepokojący widok. Trochę jest to martwiące, zważywszy na to, że to nie jest tylko Wisła, tylko to tyczy się całej Polski tak naprawdę. No i to są postępujące zmiany klimatyczne niewątpliwie. Za moich młodych lat, a jak widać po mnie, mam parę latek, ponad 60 dobrze, to Wisła była przynajmniej 2,5 metra wyższa. I to była wtedy normalna jej wysokość. Natomiast dziwię się, że rząd, jaki by nie był, nic w tym kierunku nie robi. Myślę, że w perspektywie, kiedy moje pokolenie na przykład będzie w podeszłym wieku, no to może tak się zdarzyć, że rzeczywiście te rzeki będą znikać na naszych oczach. Prognozy pogody na nadchodzące dni nie sugerują, aby na południu miało dojść do obfitych opadów, dlatego poziom wody na razie nie wzrośnie. Wiele wskazuje na to, że żyjąca w Borach Tucholskich wilczyca minka została celowo zabita przez człowieka. Chodzi o zwierzę obserwowane od ponad roku przez badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego przy pomocy fotopułapek i specjalnej obroży z nadajnikiem. Sygnał urwał się nagle w połowie miesiąca. Nie wierzymy już, że się odnajdzie, przyznaje dr Maciej Szewczyk z Wydziału Biologii Gdańskiej Uczelni. Takich cudów nie ma. Obroża nie psuje się sama z siebie, a nawet gdyby, no to samica karmiąca szczeniaki nie opuszcza ich nagle na wiele tygodni, więc tutaj nie ma innej opcji niż śmierć zwierzęcia i zniszczenie obroży. Badacze o sprawie poinformowali prokuraturę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południowy wschód kraju dziś słoneczny, natomiast na pozostałym obszarze spodziewane są przelotne opady i burze. Wiatr będzie porywisty, na termometrach od 22 stopni na zachodzie do 27 w centrum i 33 na wschodzie. Autopromocja. Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Przypominamy retro kryminał, którego akcja toczy się w międzywojennym kurorcie o nazwie Zaleszczyki. Marcin Witan. Kurort. Proszę siadać. Ale czy morderca coś zabrał? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Marcin Witan, autor słuchowiska. To w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tato, ja muszę kalkulator do szkoły. A ja muszę tablet. Ach, dzieci. Ja muszę słuchawki z redukcją hałasu. Brzmi jak spory rabacik, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. I rabat naliczamy od razu. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Tablet Lenovo Yoga Tab Plus. Teraz za 2999 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Prace ogrodowe czy na ścianach kolory nowe? Z Bricomarché wszystko się uda. Tylko do 6 września polecamy. Zestaw szpadel i grabie do liści marki Fiskars tylko 119. Oraz farbę lateksową Decoral Moc Koloru 2,5 litra tylko 44,99. Sprawdź więcej okazji w gazetce lub na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska papryka słodka czerwona luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A boczek wieprzowy sztuka mięsa jedynie 12,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Borówki amerykańskie marki Carrefour 33% taniej. 5,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 31 sierpnia. Cena przed obniżką 8,99. Barbara, odpal apkę Media Expert. No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 8,5 minuty po godzinie 14. Terra Cultura. W niezmiennym tym samym składzie Anna Regulska, Michalina Bieńko i ja, Agnieszka Obszańska, jeszcze do 15, a teraz dołączy do nas pewien gentleman z Londynu. Brother May, Bando, to jest utwór, który przed nami i połączy się z festiwalem, o którym za chwilę więcej opowiem. Talk about rap, talk about the band, oh, how I love stuff for cops all black, spit all facts. Called a couple labels, they didn't call back. Talk about rap, let's talk about the band. Know how I lost the fortune and got it all back. Now the whip's all black, spit all facts. Called a couple labels, they didn't call back. Started with a corner, a chip off the block. Then I got the whole brick and pelted the block. That was in 06 and I was in Perry. Used to trap heavy before the Blackberry. Had the Lincoln Spar, his name was Terry. Might have been Sunny. Around the same time I had the white workouts and the soles were all gummy. We was all gully, move in a hurry. Block got hot curry. Spot spots, feds just lock Murray. Let's not get locked, get money. Top notch, block jumping, hopscotch. Watch, don't ever tip me off. You'll get clocked and bust down, brought down like my new watch. Watch, skirt skirt when I move off. Turn that trap to rap, shit, get that new guap. Talk about rap, talk about the band. Know how I lost the fortune and got it all back. Now the whip's all black, spit all facts. Called a couple labels, they didn't call back. Talk about rap, let's talk about the band. Know how I lost the fortune and got it all back. Now the whip's all black, spit all facts. Called a couple labels, they didn't call back. Mummy, look at me, see me on the telly. Now we're eating, got that big belly. Waiting for my chance, but they thought I wasn't ready. Had to get advanced, labels didn't give a penny. So we think smart, take a whole different stance. We paint perfect pictures when we're dealing with the art. Treacherous waters, this music industry. So I got a harpoon when I'm swimming with the sharks. And we started with a seed. Blood, if you didn't know, we just reaping what we sown. And this is from the heart, the content, the bars, the competition part, this was setting us apart. Now the label's on the phone, but I ain't talking, I just pass it to my staff. We in a whole different class. Please don't talk to the dog unless you're talking about. Talk about rap, talk about the band. Know how I lost the fortune and got it all back. Now the whip's all black, spit all facts. Called a couple labels, they didn't call back. Talk about rap, let's talk about the band. Know how I lost the fortune and got it all back. Now the whip's all black, spit all facts. Called a couple labels, they didn't call back. Ten utwór, który za nami, to jest zapowiedź tego, co wydarzy się teraz. A teraz Avantart Festival. Z nami już dyrektor artystyczny Kostas Gorga-Kopulos. Dzień dobry. Aga, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy. To jest czas, kiedy eksperyment przeniknie się ze sztuką, przeniknie się ze sztukami wizualnymi, do tego filmem. Avantart Festival, który rozrósł się, bo przecież przez lata opowiadamy wspólnie o tym bycie. Bycie dosyć zjawiskowym, ponieważ prezentującym muzykę, którą można by było nazwać eksperymentalną. Jakbyś dzisiaj, po kilku edycjach, miał zdefiniować Avantart, to co byś o nim powiedział? Wiesz co, dziękuję w ogóle wam, bo tak sobie pomyślałem, że trójka nas bardzo wspierała przez te wszystkie lata i bardzo wam i tobie, Aga, dziękuję. To już 18. edycja we Wrocławiu, więc nabraliśmy pełnoletności, przez to pewna odwaga pod każdym względem, bo też jest taki temat pewnej odwagi, pewnej świadomości w doborze artystów, bo my nie mamy pomysłu, nigdy nie miałem takiego pomysłu, żeby festiwal rósł do góry, żeby on się, wiesz, tak napęczniał, jak jedna edycja, taka bardzo, mówiąc kolokwialnie, duża, gruba. My woleliśmy docierać do publiczności w innych miastach, stąd taka dosyć wyjątkowa formuła, nawet w skali Europy, że mamy aż 4 edycje festiwalu, czyli docieramy do mniejszych publiczności, ale w kilku miastach. Wobec tego to jest pełna świadomość, koncentracja, często ryzykowne decyzje, zawsze zgodne z pewnym poczuciem jakości i szczerości wykonawców. To powiedzmy od razu, że te miasta, o których wspomniałeś, to Wrocław, Warszawa, Lublin i Berlin. Tak. Lublin i Berlin zostawimy na deser, a teraz przyjrzyjmy się temu, co wydarzy się we Wrocławiu, bo tam już 4 września inauguracja tej odsłony wrocławskiej, czyli w ogóle rozpoczęcie całego festiwalu i tego turu. Tak, tak można nazwać tę peregrynację awantową. Wiesz, ja nakreślę tak bardzo krótko. Chodzi o to, że ten Avantart to jest w pełni świadomie formuła eksperymentalna, poszukująca przestrzeni awangardy, nie tylko muzyki, najciekawszych według nas wybitnych i konkretnym czasie ważnych i postaci, i projektów. I pochwalę się, że mamy już taką renomę ogólnoeuropejską jako niewielki, ale bardzo dobrze sformatowany i dobrze programowany festiwal. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaprosić do Polski wielkie gwiazdy tej muzyki. Bo mówisz o 4 września, nie straciłem tego wątku i powiem, że zaczynamy właśnie największą może gwiazdą tego festiwalu, bo trio Merzbow, Eraldo Mernocchi i Igor Cavalera. To jest taka mieszanka przedziwna, bo być może największa postać muzyki noise, Merzbow, japoński artysta, połączony z Igorem Cavalerą, perkusistą no, kultowego zupełnie zespołu muzyki gitarowej Sepulturą. Eraldo Mernocchi z kolei taki bardzo doświadczony producent z Włoch i on grał tylko 3 koncerty. Grają u nas ostatni, 3 koncert, wcześniej między innymi na jednym z naszych ulubionych festiwali na Atonal, przestrzeń Kraftwerk, to już za chwilę. Mówimy o Berlinie. Tak, więc tylko 3 koncerty u nas ostatni. Mamy bardzo specjalne miejsce, bo to jest Wrocławska Piekarnia, Centrum Kultury, tylko 300 miejsc i tam naprawdę nie chcę namawiać na siłę, bo kto wie, to wie. Natomiast namawiam Państwa, ostatnie bilety. To będzie wspaniały, niezwykły projekt, a wcześniej tylko powiem, że mamy wystawę w galerii P66, Stajnia, z artysta, który jest w ramach, i to opowiem, bo wiem, że znasz ten projekt, UK Season Poland 2025. I tutaj powiem stop, ponieważ Richie do wystawy, Calver. No, tak, Richie Calver, to jest no świetna wiadomość, ale zasługująca na oddzielną narrację. Zatrzymałem się. Trzymając jeszcze się tego programu muzycznego, przypomnę, Wrocław Avantgard Festival od 4 do 14 września. Tak. Wspomniałeś już o tej złotej trójce, Merzbow, Bernocchi i Cavalera. Świetne rozpoczęcie, ale myślę o tym naszym spotkaniu, że ono nie jest przypadkowe, to nasze spotkanie awantowo-trójkowe. Znamy się z Agnieszką od naprawdę ładnych kilku lat. A to nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że ta spójność zaproszonych przez Was artystów, artystek i tego, co często gości w naszych chociażby muzycznych programach albo takich jak Terra Kultura, w których muzyka jest autorska, to przecież wszystko się ze sobą składa. Ugory Gary Gwadera, wspaniały perkusista, The Sheets, no ale to jeszcze nie koniec. Muzyka elektroniczna także pojawi się? Tak, no taka anegdotka. Merzbow oczywiście, mamy noise. Mamy dużo, ale wiesz co, mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że, bo mam wiele tego typu komentarzy, że udaje nam się mimo bardzo eklektycznego, bardzo wielostylistycznego festiwalu osiągnąć pewną jedność i daję wam głowę, że tak jest. Na jednej scenie mamy w niewielkim klubie we Wrocławiu dla 300 osób Gary Gwadera. Mamy obok Ugor, jeden z najciekawszych polskich zespołów takiej sceny gitarowo-noisowej. Nagle jest The Sheets, który jest odkryciem z tamtego roku w Gdańsku, zagra jeden z najciekawszych, fajnych. I to jest, wiesz, ten punk rock taki, który, wiesz, słucham The Sheets, słucham prostych, banalnych riffów i nagle wszystko się zgadza. Cudowny wokal, świetne riffy. Puściłem Kasi, mojej żonie, dyrektorce fundacji. Kasia mówi, wow, po 20 sekundach, wiesz, to po prostu wiadomo, że to ze sobą wszystko będzie grało. Taka anegdotka na końcu, bo kończymy tą edycję wielką gwiazdą. 8 lat pracowałem i agent zespołu Clipping, bo o nim chcę powiedzieć, niesamowite, wiadomo, znasz doskonale. 8 lat co roku pytałem, czy nie będą w naszych datach. I myślę, że Guy, agent na Europę, on już miał mnie serdecznie dosyć i z kolei Clipping zaczyna swój tour europejski koncertem we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie. 14 września w niedzielę kończymy koncertem Clipping, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. I to wszystko w klubie Ciało. Avantgard Festival. Rozmawiamy o edycji wrocławskiej. Wspominałeś o Richie Calverze. To jest wystawa jego autorstwa i jego prac. Artysta, który porusza dzisiaj bardzo ważne, aktualne tematy. Społeczne. Właśnie to jest ta, jak ktoś mnie o to zapytał, na czym polega odwaga, o co tak naprawdę nam chodzi. O właśnie o to, że dla nas bardzo istotne oprócz tej treści muzycznej, artystycznej jest przekaz. Ja naprawdę to mówię od wielu, wielu lat i mogę wskazywać ogromną ilość artystów, dla których to jest bardzo istotne i w tym roku jest podobnie. Richie Calver to jest osoba, która nie ma żadnej edukacji akademickiej, a jest cudownym malarzem i muzykiem. Połączenie malarzy z muzyką i na przykład Stach Szumski to jest malarz i jednocześnie fulminator, muzyka noise, robi nam identyfikację graficzną, jest świetnym malarzem, bardzo popularnym, jednocześnie radykalnym muzykiem. I Richie Calver to jest dokładnie podobne myślenie o sztuce. Wspaniały malarz i świetny, bardzo szczery, z ogromnym przekazem artysta. No jestem bardzo szczęśliwy, że Richie Calvert nam otwiera ten festiwal. I tak nam się rysuje ta awantowa wizja wrocławska. 4-14 września, a potem robimy harci skok. Warszawa to już następny dzień właściwie, jeżeli ktoś chciałby spędzić z waszym festiwalem pełne 2 tygodnie, jest na to szansa, musi tylko przemieścić się z Wrocławia do Warszawy. 15 września, odsłona warszawska. Poszerzacie jeszcze paletę wykonawców, wykonawczyń, którzy uraczą nas inną muzyką, innymi gatunkami, inną energią. Mówisz na pewno o kwartecie Oli Rzepki, która jest cudowną, wspaniałą perkusistką z Zosi Linickiej. I to jest projekt, który powstał na nasze zamówienie Ad Libitum i premiera światowa miała miejsce w Berlinie. I to jest kwartet Ola Rzepka, Zosia Linicka, Axel Dörner i Erhard Hirt. I oni zagrają na koniec Ad Libitum, więc to nasz partner. Zapraszam do studia imienia Lutosławskiego na koncert. Polska premiera tego projektu. Jestem bardzo dumny i dziękuję bardzo Ad Libitum za współpracę. I tym otwieramy awantat. Ale jeszcze tutaj ogromna różnorodność, ponieważ pojawia się i Space Africa, i Lord Speakheart. Tak, no Lord, to jest Lord, co ja będę mówił. Kiedyś był u nas z takim zespołem Duma. On się pojawia, Lord jest niezwykłą osobą, połączenie wielu energii, wspaniały. Też powiem, że w TR będzie jeden z naszych ulubionych, też niesamowitych artystów. Zagra dla nas Brother May, on u nas kiedyś był z Miką Levy, którą kochasz na pewno podobnie jak my. Kobe Say również się pojawi. Zawsze co roku staramy się tych artystów z Londynu zapraszać. Ale mamy także filmy. Filmy będą i we Wrocławiu, i w Warszawie. Poszerzacie pole rażenia. No, to już jest 11 przegląd dokumentów o muzyce. Kino Nowe Horyzonty i po raz pierwszy jesteśmy na Zamku Ujazdowskim w kinie, które wszyscy warszawiacy doskonale znają. To są dokumenty brytyjskie. Pokazujemy bardzo różne filmy. Zapraszam bardzo serdecznie na naszą stronę. Tam są opisy. Włącz trójkę i rób co chcesz. To jest nasze hasło. O, brawo. Włącz trójkę i słuchaj o Avant Arcie. Avant Art Festival we Wrocławiu od 4 do 14 września, Warszawa od 15 do 21 września. To tak dla porządku, gdyby ktoś kochał się w datach. Do tego Lublin? Tak, 26-28 zapraszamy. Września także? Tak jest, koniec, ostatni weekend, zapraszam do Lublina. Kostas Georgakopoulos. A teraz nie ma wyjścia, będzie awantowo. Gramy. Holler out your city if you ride for it. Let them know why you die for it. Same reason all these riders get high, so it's all medicinal. Now what you want, buy, homie? Buy, bitch, mob shit, mob shit. Boss talk, game rich, name gang, gang signs, work on the phone, call it baseline. Yup, line dance like a hoe down, pimps up, daytime, whole block of ghost town, ghost ride, ghost face, G's get ghost in a moment, pour a little for the ghost of the dead homies. Deadpan voice singing Tin Pan Alley songs, panhandling in front of tourists with their camera phones. Get it how you live, or live till you get it. Get it in. When the stash low and it's no cash. Get it in. And you're riding no L's, no tags. Get it in. And she looking like you ain't gon' smash. Get it in. But she got her legs up on the dash. Shorty pay the shout out. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. See, I get it, I whip it, I flip it, I pocket the profit. Don't know when to stop it. They calling me Griselda the harlot. My blonde is erotic. I can't walk, the hill is enormous. The arm and the armrest. These dames is dormant. I came up from boosting my garments. Switching my handbag, tie, switching my polish. Never catch me in the same blouse. Unless I'm running a Target. Never catch me in a large crowd. Unless I'm the life of the party. I've been heating from September to August. Ahead of my time, like little old ladies in bonnets. All I need is a sickle, I'ma reap me a harvest. The hardest thing I had to do was to make a broke promise. I've been counting money since elementary. That's why these broke boys ain't getting into me. And when the stash low and it ain't no cash flow, shit, I go to work, move it by the boatload. When the stash low and it's no cash, get it in and you're riding no L's, no tags. Get it in. And she looking like you ain't gon' smash. Get it in. But she got her legs up on the dash. Shorty say this out. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work. Stop. Red lights in the distance. Whoop, whoop. You never been to that district they reference. Trunk full of hashish and mescaline. Your mind is a mess and this bitch is undressing you. Hey, mash on the throttle like a G. Put a bottle to your teeth. Say, fuck it, you're free, man. B. Pull over to the side of the street. Keep your hand on the shotty sitting up under the seat. Or let the cop pull you over. Say something slick on some Jay-Z 99 problems type shit. D. All of the above in your head, but it really doesn't matter because you're already dead. No obituaries for the most part. Nobody cares. You're not even a co-star. Just an extra. They read about it as a number. Names got money in their wallet. Well, when the stash low and it's no cash. Get it in. And you're riding no L's, no tags. Get it in. And she looking like you ain't gon' smash. Get it in. But she got legs up on the dash. Shorty paint is out of here. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Gratka, no pewnie Klipin w klubie Ciało już 14 września. To w ramach festiwalu Avantgard, który we Wrocławiu od 4 do 14, czyli Klipin na zakończenie tej edycji wrocławskiej, a zaraz potem Harci Skok do Warszawy od 15 do 21 września. To wszystko pod naszym patronatem. Bardzo się cieszymy. Proszę jeszcze nasłuchiwać Gosi Jakubowskiej, ponieważ o Avantgardzie nie raz, nie dwa będzie wspominać. A my teraz przeniesiemy się, a jakże, do Francji. Obiecywana wyprawa wraz z Michaliną Bieńko to będzie taka podróż w przestrzeni i czasie. Wracamy do francuskiej wioski Menet, gdzie Michalina spędziła sporo czasu, no i tam chodziła ulicami, zaglądała, pukała do okien, zaglądała przez drzwi i w końcu odkryła pewnego fascynującego, wyjątkowego rzemieślnika, który jednocześnie przywoła instrument, którego słyszymy już tutaj w Terra Cultura co najmniej od 3 tygodni. Czterdzieści sześć lat temu 20-letni syn rolnika zainteresował się dudami jako muzyk, a potem zaczął je budować. Zarówno gry na tym instrumencie, jak i jego produkcji na początku uczył się sam. Później odbył podróż po Francji i Europie, podczas której odwiedzał różne warsztaty i doskonalił swoją wiedzę na temat budowy i renowacji instrumentów dętych. Mowa o Serge Ducaon, który oprowadził mnie po swoim warsztacie we francuskiej wiosce Menet. Praca nad jednym instrumentem może trwać od kilku godzin do kilku tygodni, a nawet miesięcy. Nie mam więc ustalonych standardów. Czasami produkuję nowe instrumenty, na przykład dudy, których wykonanie zajmuje od 3 do 8 dni lub od tygodnia do miesiąca, w zależności od zdobień, rodzaju, tego, czy mam wykonać proste instrumenty bez klap, czy też instrumenty z klapami i skomplikowanymi zdobieniami. Après, pour la restauration, pour cette question-là, on peut dire que la restauration elle demande beaucoup plus de temps. Renowacja zajmuje znacznie więcej czasu. Zdarzało mi się pracować nad jednym instrumentem przez 2 miesiące. W przypadku większych instrumentów lub instrumentów bardzo starych, które wymagają większej staranności, trzeba przygotować dokumentację, specyfikację renowacji, a następnie znaleźć odpowiednie materiały, dokumenty w bibliotekach, muzeach lub u kolekcjonerów, aby osiągnąć zamierzony cel. Zanim trafił do Menet, prowadził życie wędrowca. W sumie miał 13 różnych warsztatów, a jeden z nich znajdował się na zbudowanej przez niego łodzi, którą podróżował po Europie. Qu'est-ce que je retrouve là? Ben la tranquillité de pouvoir travailler ou avec des amis, ou avec des stagiaires, ou avec des gens en formation, ou avec des Tutaj w Menet odzyskuję spokój, który pozwala mi pracować z przyjaciółmi, stażystami, osobami odbywającymi szkolenia lub współpracownikami i nie muszę już mieć do tego celu własnego biura. Moja praca pozostaje pracą manualną, związaną ze słuchem i umiejętnościami manualnymi. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale myślę, że zawsze będziemy potrzebować kogoś, kto czasami będzie w stanie wydać precyzyjną opinię na temat temat sytuacji, której nie może wyjaśnić sztuczna inteligencja, a przynajmniej jeszcze nie w tej chwili. Un avis précis sur une situation qui peut pas être pris en compte par l'intelligence artificielle, en tout cas pas pour l'instant. Wybrał życie na wsi, która jest mu bliska od dziecka, bo hałas miasta był dla niego trudny do zniesienia i komplikował jego pracę. C'est un métier où on pratique l'oreille et l'écoute. Jest to zawód, w którym ćwiczy się słuch i umiejętność rozróżniania dźwięków oraz bardzo subtelnych niuansów w brzmieniach czy bogactwie harmonii, czego nie ma w muzyce elektroakustycznej. Oznacza to, że muzyka, która jest nagłaśniana lub nagrywana, pochodząca z różnych mediów, znajduje się pomiędzy dwoma pasmami, w których fale są wycinane, co oznacza, że nie doświadczamy pełnego bogactwa brzmienia. Nawet przy bardzo dobrych systemach odsłuchowych różni się to od naturalnego słyszenia uchem, a ja, budując te instrumenty, potrzebuje tego naturalnego słuchania, aby móc ocenić, co należy zrobić, jakie interwencje należy podjąć. Jest to skomplikowane, ponieważ istnieją różne sposoby gry, europejskie praktyki muzyczne i tak dalej, więc trzeba to robić w ciszy i spokoju. Najbliższe są mu melodie z czasów trubadurów, czyli XVII i XVIII wieku. Później pojawiły się takie instrumenty jak klarnet, flet czy akordeon, które całkowicie zmieniły brzmienie francuskiej muzyki. Te instrumenty są donc précisément les que je vais jouer, c'est un instrument qui est Instrument, na którym zamierzam zagrać, jest typowy dla regionu północnego, departamentu Allier, regionu Bourbonnais. Ten region nazywał się Bourbonnais, zanim stał się regionem Auvergne. Na północy tego regionu mieszkała ludność, która zajmowała się obróbką drewna. Byli to drwale, leśnicy, tartacznicy, producenci taśm, którzy wykorzystywali korę, liście, gałęzie do produkcji smoły i węgla drzewnego, a także wszyscy, którzy hodowali muły lub konie i zaopatrywali kuźnie. Potrzebowali węgla i drewna. Ci ludzie mieli bardzo specyficzną praktykę taneczną, ustną praktykę śpiewu i ustną praktykę muzyczną, którą opisała George Sand w książce zatytułowanej Le Maître Zonet. Nazywano ich mistrzami grającymi. Uczyli się grać ze słuchu, a instrumenty dawały możliwość wykonywania zawodu. Muzycy ci grali na balach dla osób, które potrzebowały muzyki na wesele lub inne uroczystości i otrzymywali wynagrodzenie. Mieli swoje obszary działania, których nie mieszali z innymi, aby móc żyć ze swojej pracy. Niewiele osób gra na tym instrumencie. Jest to popularna praktyka, która przetrwała, ale nie jest zbyt modna i znana. Mais jouer de cet instrument pour pouvoir aussi se mettre à son compte, mais souvent c'était une passation d'un ancien vers un plus jeune. Voilà. Odwiedziny w warsztacie Serge'a Touquin były prawdziwą podróżą w czasie. Jedyne, czego żałuję, to, że nie spróbowałam gry na dudach. No i dlaczego? Dlaczego ja się pytam? Mogłyśmy mieć dudziarkę w zespole i nic z tego nie wyszło. Za mało podejmowania wyzwań. Za mało. Michalina Bieńko za to była przez niemalże miesiąc, pracując jednak bardzo ciężko i także z muzykami w wiosce, gdzie spotkała Serge'a Durin. No, bardzo ciekawa postać. Zresztą wraz z żoną, która też jest rzemieślniczką, mieszka, zajmuje się także ceramiką, no i wiedzie życie w wiosce Mene. No i tak to dudy wybrzmiały w Terra Cultura po raz kolejny. A teraz, skoro trzymamy się fantastycznych wykonawców, którzy mają bardzo dużo wspólnego z muzyką tradycyjną, to ruszymy tym tropem, ale do zupełnie innego kraju. Ruszymy do Ameryki Łacińskiej. La Subienda i Gabriel Romero. Niech będzie cumbia! Amanecí con pescado para vender. pagué. Mi lucero son los peces que en mi red espantalé. Cuando pasé la subienda, me queda plata pa' tienda, con el pescado que venda. Cuando pasé la subienda. Ahí está el saborcito. Abre tu atarraya. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I love it. Najpierw Kumbia, teraz Scream i Kellys, ale także przeniesiemy się wraz z Moniką Osinkowską na pewną bardzo ciekawą wystawę. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzeum, a właściwie Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie będzie gościł, i to jest bardzo dobra wiadomość dla Instytutu i dla nas, wystawę NUF w pełni poza przedmiotem kooperacje. To jest rozmowa o nowym rzemiośle, więc być może niektórzy nasi słuchacze albo słuchaczki są zaskoczeni. Co to takiego nowe rzemiosło? Znamy rzemieślników, znamy rzemieślniczki. Z reguły są to stare fachy, niektóre nawet prowadzone od dziada, pradziada. A tutaj nowe rzemiosło. Stowarzyszenie NUF, które pani reprezentuje, no to jest dokładnie takie stowarzyszenie, które tym nowym rzemiosłem się zajmuje. To odczarowujmy. Tak. Stowarzyszenie NUF Nowe Rzemiosło powstało w 2019 roku. Częściowo ono było pokłosiem takiego spotkania na Zamku Cieszyń, też z bardzo szacownej instytucji zasłużonej dla rozwoju rzemiosła i designu. Pozdrawiamy Ewę Gołębiowską, wieloletnią tak dyrektorkę. I była to konferencja poświęcona właśnie innowacji w rzemiośle, rozmowie o tym, czym jest rzemiosło, czy jest tożsame z pojęciem rękodzieła, czy może jest czymś innym. Trochę miało na celu tak zmapowanie, powiedzmy, rynku rzemiosła polskiego, światowego, europejskiego. I z tych rozmów się tak naprawdę zrodziła potrzeba założenia stowarzyszenia, trochę w reakcji na brak odpowiedniej instytucji, wsparcia instytucjonalnego, trochę w opozycji do, no w naszym pojęciu, trochę archaicznych cechów jako instytucji. Mhm. Cechów rzemiosł. Tak. Cechy rzemiosł, które też były i są do tej pory związane wokół jednego rodzaju rzemiosła, natomiast no, poza Związkiem Rzemiosła Artystycznego brakowało takiej instytucji, gdzie rzemieślnicy mogli się spotkać, wymienić doświadczenia. To teraz zróbmy jeszcze jedno rozdzielenie, bo mamy rzemiosło, ale dokładnie już padło to hasło. Mamy rzemiosło artystyczne i to rzemiosło, z którym stykamy się na co dzień, chociażby w większych, mniejszych miejscowościach, na ulicach, które cały czas działa, chociaż jego jest coraz mniej. Bo rzemiosło artystyczne to jest jeszcze inna kategoria. No ja bym powiedziała, że to jest kategoria w szerokim pojęciu rzemiosła jako takiego, gdzie mamy też i rękodzieło, czyli wytwórczość ręczną, mamy rzemiosło ludowe, które raczej odtwarza już przyjęte wzory niż kreuje jakieś nowe. Mamy rzemiosło artystyczne, no mamy właśnie to pojęcie nowego rzemiosła, które też funkcjonuje w języku angielskim jako new craft i ono jest takim pojęciem, czasami też bliskim właśnie designowi kolekcjonerskiemu, rzemiosłu artystycznemu i bardziej mówi też o kompetencjach projektowych rzemieślnika, że on nie jest tylko wytwórcą, odtwórcą starych wzorów, tylko za pomocą starych rzemieślniczych technik i materiałów, które są nierozłączne z techniką, wytwarza, czy projektuje i tworzy właściwie, no może to jest najlepsze określenie, przedmioty, które są zaprojektowane w specjalny sposób. Które są tak jakby autorskie, powiedziała, bo to rzemiosło też różni się od projektowania tym, że często ten projekt powstaje w procesie tworzenia, bo materia jest tak nieodłączna od rzemiosła, czasem że... Czasem oporna. Tak, czasem oporna, otwarta też na różne eksperymenty, że to nie jest, ten proces projektowy nie wygląda tak jak w przypadku designu, że on często powstaje gdzieś w komputerze, a potem się a potem się go produkuje w fabryce. Rozmawiamy w kontekście wystawy Nów w pełni, poza przedmiotem kooperacje. Ta wystawa już tuż 6 września, otworzycie ją w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, ale to rzemiosło to jest arcyciekawy temat. Jaki jest jego status, pani, waszym zdaniem? To znaczy, czy dzisiaj rzemiosło już dokładnie tak, jak niektórzy myślą, odchodzi, czy przeżywa jakiś renesans? Czy to jest tak, że ludzie interesują się tym, by uczyć się od mistrzów, mistrzyń jakiegoś rzemiosła bardzo konkretnego? Czy są jakieś trendy? Czy coś jest dzisiaj bardziej intrygujące dla ludzi, a coś mniej? Na przykład kinim to jest chyba temat, który wraca. Tak samo ceramika. Tak, no tkanina we wnętrzu, to my w ogóle jako Polska mamy fantastyczne tradycje, jesteśmy właściwie jako kraj autorami takiej tkaniny artystycznej, jak to, co robiła Magdalena Abakanowicz na przykład. Więc tak, no zdecydowanie też myślę, że kilim odradza się też jako element polskiego wnętrza, co też jest budujące. Ale ja myślę, że rzemiosło przeżywa renesans i ja mam nadzieję, że to nie jest moda. Mody mają to do siebie, że przemijają, tylko że ten renesans jest trwały. Ja myślę, że on wiąże się z tym, że rzemiosło niesie ze sobą takie treści właśnie związane ze zrównoważonym rozwojem, z lokalnością, coś, co jest dla nas istotne, też z takim luksusem, ale pojmowanym właśnie w taki współczesny sposób, czyli nie związany z ostentacją, z takimi, w rzemiośle akurat to czasami są drogie materiały, ale z takim, powiedziałabym, bizancjum estetycznym, tylko funkcjonalnością, ale też takim, ja może, bo spoglądam na projektowanie i na design z zewnątrz i rozumiem te dwa światy, to znaczy design, który jest użytkowy i ten design, który bardzo często no, jest artystyczny, bywa bardzo drogi, ale jednocześnie sprawia, że estetycznie niektórym z nas jest bardziej po drodze z takim projektowaniem i z takim designem. To nie muszą być drogie produkty, ale chodzi raczej o materiał i to z czego i w jaki sposób tak. Są wykonane, jak wyglądają, a nie o jego cenę. Zdecydowanie tak. No, rzemiosło oprócz materiał, z którego przedmioty rzemieślnicze są wykonane, one niosą wartość nie tylko wizualną, one są nie tylko piękne, ale one są też fantastyczne, jeśli chodzi o na przykład dotyk, tkanina. Na wystawie będziemy oglądać na przykład pracę Studia Rest. To jest pracownia tkacka, która bardzo zwraca uwagę na te taktylne czy haptyczne właściwości tkaniny. I to, że możemy się nią otulić i dotykać jej. Dotykać, tak. I to sprawia ogromną przyjemność. Tak, tak więc ta nawet poza... to jest też to, co my chcemy pokazać na tej wystawie, że przedmioty rzemieślnicze niosą ze sobą przyjemność obcowania właśnie nie tylko związane z ich wyglądem. Ale także na przykład z historią, bo kiedy mówimy o tkaninie, to chociażby tkanina dwuosnowowa, to jest raz, że bardzo trudna technika, dwa, że no, miejmy nadzieję, że znajdą się uczniowie i uczennice, którzy zechcą się uczyć, jak pleść tkaninę dwuosnowową, ale to jest fantastyczny warsztat, a poza tym przyjemność obcowania z tkaniną dwuosnowową, no i ta praktyczność. Z jednej strony coś innego, z drugiej coś innego. Na każde pół roku można przerzucać. Oczywiście. Tkanina to też jest... takie tworzywo, które pojawi się na wystawie. Tak, zdecydowanie. Mamy Beatę Palikot-Borowską, mamy Studio Rest, mamy Tartarugę, mamy Beatę Wietrzyńską, więc tkacka reprezentacja jest bardzo silna. Będziemy też na wystawie pokazywać taką podwystawę, bym powiedziała, czyli efekty półrocznej współpracy w duetach rzemieślniczych i tam też zobaczymy połączenie ceramiki i tkaniny w jednym obiekcie. Skoro mamy Nów w pełni, bo to jest tytuł wystawy, która przed nami w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, to postaracie się pokazać pełne spektrum tego, co dzisiaj się dzieje w Nowym Rzemiośle? Myślę, że tak. Mamy pracę ponad 26 twórców. Zarówno tkanina, ceramika, drewno, szkło, więc tak, myślę, że jeśli chodzi o techniki rzemieślnicze, a w każdym z tych materiałów jeszcze możemy wyróżnić różne rodzaje techniki czy podejścia do obróbki materiału, więc myślę, że reprezentacja będzie właściwa. A gdybym miała zapytać o takie obiekty, które są szczególnie bliskie w pani sercu? Nastąpił łyk wody. Ja myślę, że cała wystawa jest podzielona na kilka takich sekcji i też właśnie o tym materiał jest jedną z nich, a druga to jest eksperyment, bo rzemiosło nie istnieje bez eksperymentu. I twórcy, to jest też istotne, że to twórcy proponowali przedmioty na tę wystawę, ich zdaniem najlepsze, najbardziej reprezentatywne dla nich, albo takie, które mają jakąś zawartą osobistą historię. I są przedmioty też, które są skutkiem eksperymentu, czyli próbą ubrania w materię jakiejś idei, która się pojawiła. I bardzo na przykład dla mnie jest intrygująca praca właśnie Kilim, tkanina, studia Tartaruga. Autorki opowiadały, że źródłem jakby inspiracji, pomysłem był taki bardzo mglisty, rozmyty krajobraz, jakby malowany aerografem. Natomiast kilim to jest technika, która raczej pozwala na ostre łączenie kolorów. Ale to jest fascynujące. Więc bardzo Państwa zapraszam, żeby zobaczyć, jak właśnie taką ideę potem przenieść na materiał, który jest właśnie w tym przypadku trudny i raczej pozornie wydawałoby się, że się nie da, ale inwencja rzemieślnika i ta innowacja, która jest też we współczesnym nowym rzemiośle, no właśnie na to pozwala. Monika Osinkowska ze Stowarzyszenia Nów. My bardzo cieszymy się, że ta wystawa, przypomnę jej tytuł, Nów w pełni, poza przedmiotem kooperację, jest pod naszym trójkowym patronatem i zapraszamy już od 6 września. To jest okazja do tego, żeby zmierzyć się z tym, czym jest dzisiaj nowoczesne rzemiosło. Więc zachęcamy, a tymczasem myślę, że możemy już nakreślać napisy końcowe. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Tyle na dzisiaj w Terra Kultura, więc słyszymy się za tydzień. A gdyby ktoś chciał posłuchać Steffi, czyli starego, dobrego elektro prosto z Berlina, to teraz właśnie jest ten moment. Jeszcze do 15:00 Steffi i Sadness. Do usłyszenia!